Caseta numărul 4, fața 2, Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnea. După ce am publicat un fragment din această carte într-o revistă, m-am pomenit cu un individ mare de gură, dar mic de lectură, care m-a admonestat în public. Cum ai putut dumneata, și-a înfipt insul privirile rele în mine, să spui că ți-ai vândut cerapii pe țigări? Uite aici! Și-mi băga foaia sub nas. Uite ce ai scris. Nu mai am căciulă. Am vândut-o pe 5 țigări și un calup de mămăligă. Și mai departe. Pe alte 3 țigări am dat o pereche de șosete englezești. Dumneata îți dai seama ce ai scris? Pe noi ne-au ponegrit comuniștii. Nu mă așteptam de la unul dintre ai noștri. Arunci cu noi în deținuții politici, cei mai buni fii ai patriei. Scui pe suferința noastră de acolo. De parcă frigul i-ar fi înghețat doar lui Ciolanle, nu și celui care scrie aceste rânduri. Pe scurt, ne faci râs? În afară de gândirea categorială a scriitorilor simple, ca să nu zic elementare, pentru care albul e alb, iar negrul doar negru, care nu numai că nu înțeleg nuanțele, dar se și tem de ele, le resping visceral. Câți n-am văzut dintre ăștia oameni dintr-o bucată care nu umblă cu fofârlica? Românul poartă cu sine și un blestem istoric, zămislit din vecinătatea cu frontierele Orientului. Un fel de falsă pudoare pe care mulți o confundă cu buna cuvință. Faptul a fost intuit de Matei Caragiale în Craii de Curtea Veche, dar esența a deslușit-o Marin Preda într-o magistrală pagină din Viața ca o pradă. O reproduc integral. Nu știam despre Iorga cu mult mai mult decât tatăl meu, că era un mare cărturar. Dar nu citise mult din vasta lui operă, în afară de istoria românilor, iar în O viață de om așa cum a fost, căutasem elementul senzațional, cum promitea titlul, și nu găsisem nimic deosebit. Îmi dădeam seama că nu trebuie să fie un roman, dar oricum, câte nu se întâmplă într-O viață de om așa cum a fost. Rousseau, care ni se recomandase la cursul pentru Emil, ca viitor dascăl în Confession, își povestea într-adevăr viața, dar în tută verite, sporindu-ne nemăsurat ochiul mirării pentru sinceritatea totală pe care autorul o promitea și nu se trăda. Mai târziu aveam să aflu că autorul român se teme să fie sincer până la capăt. Dacă se va zice, iauzi, a furat, a înșelat, a fost viclean, a făcut școala de jandarmi, nota noastră, a primit ouă, găini, avem altă fire, ne place să râdem de natura umană, e marea noastră distracție. Atât ar trebui să încerce cineva să-și exploreze sufletul sub ochii tuturor, am avea de ce râde, pentru că să reflectăm. Ce-ar fi să vină un ins corupt să facă mărturisiri? Un țap bășinos, o purcea sifilitică. El trebuie să ne arate că e cult, are acest complex. Murdările propriului suflet le varsă în capul contemporanilor. Aici s-a terminat citatul din Marin Preda. Poate că aici e cheia faptului că avem enorm de multe romane de tip balzacian în literatura noastră, dar puține care să se reclame de la prustianism. Multă narațiune, puțină introspecție. Poate că nu e întâmplător că intelectualul român mediu este refractar la teoria freudiană. Se face că o înțelege din snobism, dar nu gustă, și face efortul să înțeleagă literatura bazată pe ea. Nu suntem nici nebuloși, nici cartezieni. Dezvăluirea propriului suflet înseamnă pentru român să te dai în stampă. Nu avem ca francezi o literatură a observației de sine. Excepțiile confirmă în acest caz regula. Cum ar fi reacționat bravul meu cenzor, atât de dur în reproșuri, la lectura cărțului perfid, nu ale ministrului, autorul unei cărțului de răsunet, Can Lașin în SBA, care a deschis o poliță către misterile Chinei Roșii, ci ale vărului său, homosexual de geniu. Ce-ar fi zis dacă ar fi citit? Știi, la Toulouse o casă de băieți extraordinară, se cheamă Marius. La 17 ani, iată-mă deci în acest oraș ca să prepar o licență în litere. Firește, fac o vizită lui Marius. Era un bar, al cărui patron, domnul Marius, era un tip foarte efeminat, prima madamă, dar nu și ultima, pe care am întâlnit-o. A venit spre mine dând din șolduri, ceea ce mi s-a părut ridicol. E student aici, ce șansă! Cred că avea 30 de ani. Îl avertiza imediat că nu-mi plac decât băieții mai mici ca mine. O, ce păcat, răspunse. dar o să-ți găsim, vină mâine. A doua zi îmi prezintă un băiat cam blonduț care cu cei 18 sau 19 ani nu corespundea vârstei dorite, dar cu care mă urc într-o cameră. Mă îmbrățișează, îmi bagă limba în gură, mâna prin alte părți, îi întorc sărutările, mângâierile. Pus în temă de Marius, era gata la toate experiențele, dar n-am putut intra în erecție. Proposul 3, volumul 1. Nici în literatura franceză cărțile de tipul memoriilor lui Peyrefitte nu abundă, fiindcă sunt foarte puțini autori în stare să se dezvăluie până la obiectivare în fața lumii, păstrându-și întreaga responsabilitate și scriind în numele lor cărți care nu au nimic comun cu ficțiunea. Dar oricât ar fi de puține, ele se adresează unui public bine pregătit prin larghețe de spirit să le înțeleagă și în sânul căruia bârfa ca atitudine sufletească e infinit mai puțin răspândită decât în rândurile publicului țărilor unde a bântuit duhul oriental. Pușcăria politică răspunde o cenzorului meu și oamenii de bună credință, zecile de mii de oameni de bună credință care au înfundat-o, m-ar putea confirma, este proiecția la scară redusă a lumii macrosociale cu ungerii și cu demonii ei. Dacă pe porțile negre ale Gherlei sau în groapa de la Jilava n-ar fi intrat decât sfinți, n-ar fi fost închisori, ci peșteri ale anahoreților și nu păcatele omenești, ori viciile unor pensionari sau, din potrivă, ireala sfințenie a altora le sacralizează, ci imensa cantitate de suferință comună, jugul purtat sub biciul comunismului. Au existat homosexuali în închisoarea politică? Sigur că au existat. Cei care au practicat viciul afară l-au practicat și înăuntru. Unii, arși de tentațiile cărnii, l-au deprins temporar, apoi l-au abandonat. Lingăii de afară au fost lingăi și înăuntru. A absolutiza ar fi o prostie, dar tot prostie ar fi să credem că în tot s-au operat conversiuni de tip becketian. Unii și-au pierdut pentru totdeauna sufletul, refuzând căința. Este cazul câtorva dintre torționarii de la Pitești și al unor brigadieri din lagările de pe canal. Curios este că americanii, care îi urmăresc până în pânzele albe pe criminalii naziști, au acceptat torționari din pușcăria comunistă românească, le-au acordat drept de cetate fără măcar să-i fi interogat, deși este exclus ca FBI sau CIA să nu le cunoască antecedentele. Țurcanu a luat în mormânt secretele pactului cu diavolul. N-a crezut până în ultima clipă că drăcește lui stăpânii vor ucide. Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa a căutat al doilea timp al pușcăriei cu fervoare, pușcăria așteptată ca un liman al iluminării și împăcării cu sine însuși. Părintele Steinhard, monacul de la Rohia, al cărui jurnal stă între cărțile fundamentale ale literaturii noastre, rămâne cea mai grăitoare pildă a puterii omului de a transforma sub lucrare divină grozăvia în fericire. Mulți au dobândit sau redobândit sufletul în închisoare. Alții s-au degradat. Ar fi însă nedrept să fie judecați de cine n-a trecut prin tinda iadului, când nici inițiații nu și îngăduie să arunce cu pietre. Adevărații vinovați de îngrozitorul cortegiu de crime și de experiențe comise în retorta concentraționară, cu bătaie lungă asupra mentalității societății civile, redusă la stadiul de turmă cu ajutorul terorii, nu dincolo de zidul trebuie căutați, ci în birourile secrete de la Moscova, în cabinetele luxoase ale Comitetului Central și la Statul Major al Securității de la București. Sigur că mi-ar fi făcut a posteriori plăcere să cred despre mine că am fost ca o stâncă, netemător sub ploaia de lovituri, că am primit cu fruntea sus plasna destinului. Dar n-a fost așa. Și nu cred că slujește nimănui, nici inimii mele îndelung chinuite, mistificarea adevărului. Mi-a fost frig, mi-a fost frică, mi-a fost foame. Și ca mie, atâtora care tot ca mine, nu au stofă de eroi. Mi-aduc aminte că m-am ciondănit la Stoienești cu Miu, un învățător foarte tânăr și foarte inteligent, în privința lui Mucius Scevola. El spunea că tânărul roman întruchipează gradul sublim al eroismului. Eu șarjam, replicând că e foarte posibil ca cineva să bea cu cută, fiindcă știa că este indoloră, consecința letală trecând pe planul 2. Ori să-și pună liniștit gâtul pe eșafot, fiindcă oricum nu mai are ceva de făcut. Iar moartea e fulgerătoare, dar e absolut de neconceput să-ți bagi de bună voie mâna înjerată și soția acolo. Nu se poate, conchideam. Mucius Scevola nu e un caz de eroism, ci o bizarerie anatomică. Nu avea terminații nervoase la mâna pe care a vrut-o în foc. Miu se înfuria, eu râdeam și a trebuit să treacă ani să ies din pușcărie și să văd tulburătorul film Mondo Cane ca să-mi dau seama că voința latinului n-a fost un mit, echivalentul ei modern, fiind bonzul budist care și-a turnat benzină pe roba de cucoloarea șofranului sau românul care și-a dat foc pe pârtia de schi sau Ian Palaci, a cărui scârbă de imperialismul sovietic a transcens frica de moarte. După ce mi-am vândut pe țigări tot ce se putea vinde, m-am trezit la Stoienești că nu mai am chiar nimic al meu. Și fiindcă era cald și nu știam dacă nu o să ne scoată la muncă și nici pe unde, ca măsură de prevedere mi-am făcut un pieptar din pătura cazonă, roasă de pe pat. M-a costat câțiva pumn după ceafă și câteva cizmenturi la un inventar, iar pe tata vă 400 de lei, pătura plus alte bunuri, sumă pe care a venit-o bucuros că se dovedea că trăiesc. Atunci am avut, nu fără mândrie, sentimentul că aparțin ordinului celor mai săraci oameni de pe fața pământului. Mai săraci chiar decât sclavii antichității. Noi nu mai aveam decât sufletul și, din nefericire în drama care ne-a înghițit, unii și l-au pierdut și nu numai semnând pactul cu diavolul. Fiindcă, nemulțumiți doar cu stăpânirea asupra trupurilor noastre îndurerate, rafinații savanți ai tenebrelor, școliza Lubianca, unde se concentrase chintesența științei penitenciară a lumii, din care nici pe departe nu pot fi excluse genialele invenții pe care Albionul le-a experimentat în Transvaal după războiul Anglo-Bur și care au precedat în țarcurile de sârmă ghimpată, unde am petrecut 2 ani din viață și nici experiența cu totul stimabilă, vrednică de respect a gestapoului, nemulțumiți doar cu trupul, Drăghici, Nicolski și toată suita lor ne-au asaltat și ne-au minat cugetul începând cu Pitești. Să-mi fie rușine că n-am avut tăria de cuget să nu-i cer doctorului Romițan, om de mare valoare morală, țigări dintre cele primite în pachet, ani de zile m-a săgetat amintirea clipei când, ars de dorul să simt fumul acru de mărășești coborând pe gâtlej în plămâni, l-am cerșit pur și simplu. Oricât aș mistifica cuvintele, tot cercetorie se numește. Sunt oameni pe care pușcăria i-a radicalizat, le-a făcut judecata dihotomică, percepând doar contrariile. Altora, ca mine, le-a băgat în inimă cuiul îndoielii, le-a relativizat judecățile, poate și configurația sentimentelor. Mi-e rușine și totodată resimt o dulce umilință. Când mă credeam împreună cu alții, tot tineri, printre cei mai săraci de pe fața pământului, gândul profan nu avea nimic din conotația sentimentului creștin al sărăciei apostolice. Conversiunea la creștinism și o nouă dimensiune a stării mele de ognaș aveau să se întâmple mai târziu, la Gherla, sub duhovnicească lucrare a părintelui Grecu, una dintre acele foarte puține fețe bisericești ortodoxe care se puteau compara cu preoții ritului roman. La întrebarea mea insidioasă, erau homosexuali în pușcărie? Ipotimelul care mă certasem a trebuit să convină că era. Nici azi nu știu cât îi datorez unuia a cărui înrăurire asupra lucrării mele spirituale și chiar asupra vieții mele lăuntrice a fost covârșitoare. En tout bien, tout honneur. Să nu fi avut nevastă și copii, plus o năslușnicie destul de răsunătoare în linia patimii pentru trupul femeii, ce s-ar mai fi năpustit țațele de ambe sexe, ce m-ar mai fi sfârtecat în cea mai strălucită tradiție a mahalalei noastre autohtone, ce m-ar mai fi nobilat investindu-mă cu titlul de cavaler de curlanda. Apropo de această sintagmă dragă României mari, l-am văzut pe Corneliu Vadin Tudor la televizor. Am avut un sentiment ciudat, ca și în cazul lui Eugen Barbu, fiindcă am crezut mereu că există o corelație a omului cu opera. Și unul și altul au lăsat o impresie detestabilă. Îi credeam mari polemiști din ordine orală, spadasin gata să se replieze ca să fandeze fulgerător și ucigător. Amândoi au fost lamentabili, iar CVT m-a dezamăgit mai abitit decât mentorul său, mălai mare și nătăfleț cum mi s-a părut, gata să izbunească în lacrimi ca o babă paraponisită, când a evocat excluderea lui Eugen Barbu din Uniune. Citesc un interes abject revista lor, e ca o mâncărime între degetele de la picioare, te scardi până îți dă sângele și îți dai seama că îți faci rău, dar de o pornire morbidă, nu te poți dezbăra. A rămas cumplit dezamăgit. Ăsta să fie temutul mitralior de sudalme, demascatorul curlanzilor, cel care intră cu biciul în procuratură și fugărește în curul gol prin uzici pe robii sexului. Din pana lui să fi curs torentul de sudalme tonice, neaușe, vrednice de gura lui Pirbu și a gunoierilor din groapa lui Ouatu. Revenind la oile noastre, în pușcărie au fost și lași, și caractere tari, și abjecți, și sfinți, și trădători, și oameni. Nici nu s-ar fi putut altfel. Esențialul stă în proporții. În lumea prin care am trecut între 25 martie 1959 și 23 martie 1963, nu și-o voi o clipă să afirm că prinșii, aparținând celui de-al doilea mare val al represiunii comuniste din România, au fost în imensă majoritate, în covârșitoare majoritate, cinstiți până în măduva oaselor, dar dezarmați în fața brutalității viclene și vicleniei adormitoare. Fiindcă se știau nevinovați, speranța eliberării, mereu fluturată ca o zdranță multicoloră în fața ochilor, a anihilat rațiunea și voința. Dorințele au fost luate drept realitate și pe acest eșafodaj al automințirii și-au întemeiat scelerații jocul ucigaș. Racul lui Ivasiuc a fost scris după reflux, iar valoarea lui rămâne în ordine literară și nu tactică. Solzhenitsyn, Arendt, Orwell nu fusese încă inventați. Nu vom ști poate niciodată dacă Ceaușescu nu și-a fondat experimentul său asupra poporului român, un polpotism cu surdină, transplantat în Europa și bazat pe răbdarea timpului, dar tot genocid, pe învățămintele trase din nenorocirile pe care le-am îndurat noi. Aceeași speranță de eliberare de la o zi la alta, cu scadență tot mai împinsă în timp. Aceeași căutare dezădăjuită de ceva de aleguri cu PPC-ul, poate pică ceva, la șol sau în mână. Ajunse la forme pe care nu le-a cunoscut nici înfometarea pricinuită de război. Aceeași gigantică tentativă de corupere a conștiințelor, de pângărire a sufletelor, poate mai izbutită decât de noi, de vreme ce o nație întreagă nu este în stare să-și regăsească identitatea. Fiindcă nu pot crede că n-a avut-o. Dovadă literatura noastră, scrisă și mai cu seamă nescrisă, singurul nostru filosof de noblețe. Pe la începutul lunii mai se deschide cu ritualul sonor știut ușa, ni se întinde fiecare o pereche de ochelari, suntem scoși pentru prima dată împreună toți trei. Suntem împiși într-o cameră răcoroasă, cu aer pur, după care tângeau atâta plămânii noștri mortificați de miasmele din celulă. Ni se scot sticlele negre de la ochi, se trântește ușa de tablă și, surpriză, ne aflăm într-o cameră fără tavan, cam de 4x4. Plopii au frunze, verdele fragede mințea pe retina, lumina joacă prin frunzișul lor tremurător, cerul albastru de o puritate ireală. Ne plimbăm prin țarcul care ni se pare mare cât lumea, avem chiar impresia că civilul tânăr, spătos, care păjește pe un podeț de scândură cu balustradă deasupra capetelor noastre, ne privește binevoitor. Mă las pe vine de câteva ori inhalând plăcomie aerul, ridicând și învârtind brațele cu capul dat pe spate, până încep să-mi joace luminițe roșii în ochi. Mă relaxez și atunci îi văd, pentru prima dată cu adevărat, pe colegii mei de celulă cu care împart aerul putred și fantasmele spaimei de mai bine de o lună de zile. Tânărul este descărnat, puținul sânge care i-a mai rămas s-a retras undeva, într-un miez de carne păstrat ca prin minune sub pielea de pergament. Este epuizat. Se lasă pe vine, dar spre deosebire de mine rămâne așa ghemuit, cu ochii spre cer și gura căscată ca un pește. Bătrânul are un chip dur, gârz, brăzdat de o cută adâncă între sprâncene, cu umbre vineții marcate sub ochi. Mâinile mari, acoperite cu petele ficat, sunt irigate de o rețea de vine groase, umflate. Poartă un ilic de lână seină și peste el un soi de pulover, tot fără mâneci. L-a avut, îmi explicase, dar regulamentul pușcăriei cere să n-ai mâneci decât la zeghea zebrată. Le-a descusut și predat. O flanelă întreagă te-ar putea ajuta să evadezi. Vin de undeva glasul de copii, sună un clopoțel, e școala de pe Uranus. Am trecut de sute de ori pe lângă ea când coboram către Lazar, vis-a-vis stătea o fată frumoasă, Mary Lobel. Taică-su era comerciant, alături se aflau atelierile tipografiei Marvan. Când veneam de la liceu, mă uitam îndelung prin geamurile murdare la linotipul care mă fascina. Apoi coboram, tăind scoarul în care se înfunda puțul cu apă rece, spre Alexandru Orescu, unde locuiam, la tanti Marioara. Uneori mă opream câteva minute la poarta vilei doctorului Dumitriu, sporovăiam cu Michi, feciorul său coleg de clasă, mult mai înalt decât mine, ușor disprețuitor față de ceilalți, fiindcă făcea sport sau poate fiindcă taică-su era doctor și avea o vilă cu perom și ghidaj de fier forjat. Nu-mi dau seama. Mai aveam un coleg care părea neprimit de sus, foarte inteligent, Claude Nicolau, feciorul academicianului Ștefan S. Nicolau, marele inframicrobiolog. Eram colegi de bancă într-o vreme. Claude stătea într-o vilă la Cotroceni, m-am dus o dată pe la el, mi-a deschis un personaj înalt, bățos, cu o vestă în dun și pantaloni negri. Am dat politicos bună ziua domnule Nicolau, dar Claude a ieșit din spatele personajului, m-a dus în camera lui și mi-a spus, nu e tata, e majordom. Despre majordom învățasem cu 2 ani înainte la istorie capitolul Carol cel Mare. Mă rog, cuvântul m-a înveselit prostește. Claude avea un paravan japonez în cameră, un vas mare cu dragon de aur, raftul cu cărți franțuzești. Vorbea franceza ca pe apă. Alt lucru care mă umilea, era născut în Franța. Zdrang, zgomotul neînchizător de pușca al zăvorului mă smulge din lumea amintirilor, din topografia unui București devenit ireal și mă aruncă iar în lumea dura a închetei. Ușa de fier se deschide precaut, apare chipul vistavoiului care ne adusese, îmi face semn să mă apropii, tactul, măta, n-am o ochelare și vină încoace. Sunt băgat în biroul lui Voicu. Anchetatorul are o mină veselă, chiar și gubeață, și din instinct simt primejdia și mă chircesc ca ariciul. S-a întâmplat ceva. Nu-mi dau seama ce anume, să fiu cu ochii în patru. Starea de așteptare se prelungește. Voicu mă privește cu un amuzament sadic în ochi, precis s-a întâmplat ceva. Într-un târziu, când individul socotește probabil că m-a fiert destul, scoate cu gesturi măsurate un dosar și mi-l pune în față. Subsemnata, citesc stupefiat și îmi vine să mă frec la ochi. Îl închide repede. Canalia jubilează. Îi cunoști? Cum dracu să nu-i cunosc, colegii și iubita mea? Ți-am băgat eu pe gât? Ricanează securistul. Trebuie să admit că nu. Tu i-ai scris, mă, cu mâna ta. Uite ce declară cu tare, că ai ascultat postul de radio străină la ea. Nu cu ea, Javra, nici că ea mi-a tradus. Ai ascultat sau n-ai ascultat? Cu ea? Ia mai du-te în piesă, da, mătii. Ton plictisit, nonșalant, cuvintele alunecă fără dușmănie, chiar cu o undă de amuzament. Ce crezi, o să băgăm chiar pe toți în pușcărie? Nu vezi că toți declară că ai fost un bandit? Că ai uneltit împotriva statului? Dacă prietenii tăi spun așa, ce-o zice dușmanii? Eu ți-am ales prietenii? Aici are dreptate, dracu m-a pus. Uite, asta zici că ți-a fost prietenă, ai se bine? Dar cu încăpățânare. La ce ar folosi să-i spun că nici măcar m-am atins de fata pe care o iubisem cu vrăjmășie? Poate e și asta o tactică, pângărirea sentimentelor. Individul schimbă metoda și îmi spune, aha, de-aia declar tăi despre tine că n-ai... Ia și citește semnătura ei. Ai încercat tu să ne duci de nas, dar nici noi suntem făcuți cu degetul. Iar celebrul deget ca sculă reproducătoare. Poți tu să nu recunoști până poi mar se privește, n-ai decât să se agravezi situația. Ancheta știe tot și apreciază sinceritatea. Mai ales asta să nu crezi, m-a vertizease bătrânul. Cum recunoști ceva, cum te-ai ars? O să-mi fun jocna. O, că am avea nevoie, poți să nici nu semnezi, dar ziceam ca să scap mai ușor. Profilul moral. Încolo, treaba ta, vezi cum faci, că noi știm acum totul. Cum ai acționat, ce ai vrut să faci, tot înțelegi, ai berit-o, Mihalcea. fragment din amintirile avocatului Noae Ciota. Voi veniserăți înaintea noastră la Salcia, erați albi după jilava. Pe noi ne-au adus de la periprava, unde fusese foamete mare, se mâncaseră rizom de stuf și șerpi. Dintre cei care fusesem la stuf, cel mai elevat mi s-a părut omesc. La început l-am privit cu coada ochiului, punea un cearșaf pe el, nu vedea pe nimeni din jur, n-auzea nimic, repeta Hamlet. Dădea din mâini, vorbea în șapte cu interlocutorul lui imaginar, dădea replica. La început am crezut că o fi luat o raznă. Pe urmă mi-am dat seama că lupta cu pușcăria și cu timpul. Târziu am vorbit despre el cu doamna Marieta Sadova, a făcut și ea pușcărie implicată într-o corespondență cu Cioran. Am stat de vorbă la Zorle, mi-a spus că a fost ajutată de Constanța Crăciun să capete pensii. M-a rugat să redactez un memoriu, mi-aduc aminte că era cu noi și scriitorul Constanțan Țichi Pastor. Dintre tinerii de la Salcia, mi-amintesc bine pe Ivasu și pe doctorul Gordan. După ce s-a eliberat, l-au dat pe undeva Felcer, printr-un sat. Și acolo a salvat-o pe femeia unui securist la naștere, năștea dificil, avea necazuri. Trifan salvase și el o soție de securist, da-i ziceau, domnule doctor. L-am întâlnit când s-a făcut joncțiunea digurilor, mă pomenesc că mă ia cineva de braț, Trifan. El l-a salvat pe unul de la moarte, mâncase sfeclă crudă de foame, i s-au întrecat mațe la vide de mâncare, a făcut imediat ocluzie, l-a tăiat și l-a salvat. Am auzit că mai târziu l-au luat iar, mi se pare că a încercat să treacă frontiera. Avea o mână excepțională, nu te operea și pe tine la Salcia, a fost în iarna aia cumplită când ploua și înghețea de mai multe ori pe zi. Mi-aduc aminte de tine din toamna lui 59 până să înceapă frigul. Lucrai cu un student, nu mai știu cum îl cheamă, Dan Meran, așa e, era elev, nu student, și ați dat peste un pământ moale. Țin minte că ai spus, la barza chioară îi face Dumnezeu cuib. Pe urmă au început ploile, oamenii nu prea mai munceau, începuseră să se lămurească că nu ne dă drumul. De american nici pomenară. Venea Mălângeanu, călare pe calul alb, ne înclona, zbiera la noi, v-am dat carne, v-am tăiat cai, ce mai vreți? Ți-aduce aminte ce bună era carnea de cal? Unii strâmbau din nas că e roșie, că e fibroasă, prostii. Eu îi găsesc un singur cusur, era prea puțină. Ascultă ce spun eu, am stat de vorbă cu oameni care făcuseră pușcărie și pe canal și ei au dus-o greu, fără îndoială, au murit pe capete. Dar nu au fost atât de izolați, de privați, de dreptul și de înfometați ca noi. Au învățat de-a valma să fie, să bage groaza în țară. Am stat de vorbă cu colegi de la baroul din Mediaș, de unde m-au luat. La voi nu s-a murit în proporția de la canal, spuneau ei, și aparent aveau dreptate. Dar de ce nu s-a murit ca la canal? În 49 i-au arestat pe mari intelectual, pe proprietarii de întreprinderi, pe diplomații care au făcut prostia să vină în țară și mai ales vârfurile politice și ofițerii superiori. Erau aproape toți în vârstă, l-ai citit pe Mihadaș? El povestește cum au fost răzvăliți în câmpia Dobrogeană, în câmp descoperit. Ei și-au făcut țarcul, i-au întins sârma și când au început să lucreze, au cărat pământul cu roaba sub ciomegele brigadierilor. Aceeași tactică ca la Vorcuta. De ce crezi că i-au adus pe renorociții de la Pitești? Ei ar fi vrut ca sistemul de la Pitești să se extindă la toate penitenciarele din România. Mă întreb ce a gândit Petru Dumitru la Paris după ce scrisese Drum fără pulbere. Mai e ceva. Pe noi, al doilea val, în lagre ne-au separat de dreptul comun. A, să nu-ți închipui că a făcut-o ca să ne ferească de șuși și criminali. Nu, băiete, i-au ferit hoții pe colegii lor căzuți rebelnic în păcat de ispita noastră. Noi executam pedepse infamante, ei greșiseră. Ei nu curviseră cu perfidul Albion, nici nu așteptaseră pe americani. Știu ce vrei să spui, că nici ai noștri nu așteptaseră pe americani sau chiar dacă ar fi fost unii, erau foarte puțini. Ce aveau țăranii de la Suraia sau românii bănățeni de pe graniță cu americanii? Ce aveți voi, utemiși de la filozofie și ziaristică cu unchiul Sam? Nu, băiete, voi avea și aveați cu rușii, nu cu americanii. Și nu să vină, să plece. Și după ce au plecat, s-a schimbat situația cu ceva? În rău, poate. Ți-am spus că m-a umflat în barul. M-a turnat cineva de la colegiu, spusese în adevăr că neacordarea statutului de țară aliată a puterilor antihitleriste este o nedreptate istorică făcută românii ei, după altă nedreptate istorică, răpirea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Păi, asta l-a zis-o și Ceaușescu? Și am mai zis ceva, asta i-a durut cel mai tare, că prezența armatei sovietice pe teritoriul țării noastre după încheierea războiului este o gravă încălcare a suveranității României. Cine te-a plătit Ciota, Nicolae? S-a răsit închetatorul la mine. Cine să mă plătească? Americanii? Îi durea în cur de noi. Paraliticul făcuse deja lumii răul cel mai mare ce s-a întâmplat în tot cursul istoriei, iar noi am căzut tot prost. Tu nu vezi că ne-au trădat din nou? Nu vezi că Ialta se repetă, că Occidentul egoismului ord nu învață nimic din istorie? Nu vezi că Imperiul Răului se reface, iar noi cei din Est rămânem tot la mâna rușilor? În fine. Mi-au dat 8 ani, după câteva luni rușii și-au luat tălpășița, în 58, dar nu s-a gândit nimeni să mă dea afară din pușcărie. Dacă nu venea 64, mai stăteam până în 66, făceam 8 ani cât îmi dăduseră, fiindcă îndrăznisem să spun ce gândea și Dej. Aici se termină fața a doua a casetei 4, Jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea.